を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بونه وری سیر دوله من دیگون راکر گنجی نیشار آوا نوچه دورد راو بخرابگاری شوینی ندوز راو وشه نادیارو آلوز لخوی نبری هنی امرووی بهیس حال بشیر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راو راو چی اکان او چی بو؟ تو رکب و ماوی که زور نتوانی ایمه حال بگرید ای اوان ایمه نتوانی تا هواکی تو چهاره ای خریک آخر تیه هرستا بگو من بشکست دهن دهن پیانان بشکست بویسی به توانه که باشی جامعه که زور خوشه لیل کاسه یکن اینو بازار زور خوش رو اسازان با چی پیلن هلکی خونه کن پیان بله برست دو ادوه کم اکی لیب خوی تامی خوشم براستی استاشتی که زور خوشم تاقی کرده و تامم کرد ایمه لپینا ام خوشیش یعنی خو من خیلی نمترسی و اما کاری همیشه ایمه بوا براستی منم سال شایانی نبو هر بوه بلینیم سالی داعتو بیما پالو راوکان بوی اندر کود اگر راوچیک بید لراوچیکانی لیستی راش یا راوچی که شارزای خوار نکن بید اوان او هنانی خود براوچی پیویستی بسوربونه که زور هی لم قناغیا تنیات شلو دو پالو راو سر کوتن دوای اوی گونو هاورکانی قناغی دومی تاقی کنوکانیان بسر کوتوی بری ایستال آسمان پراستی رکان افرن برو آرسته شوینی دا توی تاقی کنوکان رخصتم بن ای او جلود و پالو راوی کماون خوام تن پیاناسینم من سروکی لیجنه تاقی کرنوی راو چیکانی ام سالمو ناوم نیتی روی منی جاری دادرمو ناوم بینزا زور جار تاوکو قناغی کتایی تاقی کرنوکان خوام در ناخم بلام تازه لیره در کوتم ام همو کرژه ام دورو برم بدلا او ابروه زور باشه بوی بیرم لوه کرده و حتی اوکو یکن شوینی مبز لگل تان بمیرمو اینجا سوی کشمیر هشتی بانی اگه این شوینی مبز لحولی خوار نکن خوارنی تایبتی تیه اتوانن بیخون هروه ها اتوانن تیه بحسینو باواتا اکیتر حتا وکو کاجمیر هشتی بانیت وانن با ازادی بجولنو زور چاکا گون بابروین امبالا نبو پشکنین باشا براستی چالاکن بلام لگلویا من زور ماندوم راست کی لگلوشا شتیک توشی نگرانی مکات ها چیا ابیج ماری تاخی کرنو کان چمبه او براست هوا باسی ویا نکر پلانی که موجماره ام پیان شش تاقی کردنوی تره بی کوایا هشتا سیچوار تاقی کردنوی تر من ماوا اما شوکاره که تره با اوی پشو بین بلا اما بی آگا دار بر او من پیتانلی ما ها؟ همو اوی که یاری در درگه اوتی کاتی گشتن مانه با شوینی دا هاتو بوی اگر اکی زور هی قناقی سیمی تاقی کردنوکان لسر ام بالو نبکریو پیویز ناکا اتاوکو کاجمیر هشت لگل من بردوام بن چی؟ او براستا؟ وای اشتی واشا به لوانه کاتی خونو با آگای نوا او هر براستی تاقی کردنوکان کتایی پیاد به اگر اتانوه بشداری تاقی کردنوی که قناقی سیم بکن او نبه لسر ام بالو نبشو بن اما چیا؟ باشا دی اموشگاری کی باش بو؟ زور سپاس او شتش لپیش چاو اگرین با همو من حولی تاو بین گلتم کرد اما بسر با اوی وات علیب گا حتاک و بیانی بر رو خواهی منو هیشتیک اماجه با اوناکا که قناقی ده تو لیر برای او بروت اگر امانجیان او به او پیان نا او تین ازادین لجولک کردن منو لبری او پیان او تین لآماده باشی ابو پیمبلن پیتان ویش ماری او پالیو راوانا چه نبن کسر کوتو ما بستی لطاقی کنو کانا بله چونگه امسا پالیو رای نهب من هیا سر رای اوی لخاله که همویانم توشی شکس کردوا بلام بریاران لسر و کارا پیوزنی با تاقی کنوی داعتویان بیگو من ویا بلام آیا تو تیبی نیشتی که نکردوا دهنی کن سرن جی کی سیری لیا حتا درو همو نوچکی گرتبو تو پیو چون ساتوس بله راس خید دست بکرکانیم سالم زور با دل بون تو براستی پیوایا پیمو بیش مره دوسانو چوار بختی که زور باشی بکسر کهوه من الام جمره نونو بختی که زور باشتری ها او که منالی که سر رو دیارا ای تو بوهارا با ببینین یک یکنیر دست بکرکان بلا هم جمره چلو چوارم زور با دل دلنیا بکاتیش باره دوسو پنجاو پیش تو ربو تو تبینی او کرد من چی وانه بو جمارا چلوشوان لو کارتا خریم و کسی پوشه براستی او زور سیدیار بو بیگو من چه بینیم کرد هر بزور خوی گرت بو بو اوی کلا تو پت من نکا بلان بو هارا تو هست بشته کر او کارتا لگل یکم درکوتن من لگل ما نابو تو هست بو کرد بو براستی زور بتوان نابو براست؟ بله هر لبرو حکار بو زور بپروش بوم چون که همیشه رکابراتی میا کر من هر حزم کر و بجداری بکم من ایش توشتی تاقی کرنوی که لو شیوه بوم اوی زور با آگاداری و چاودری بکید حزیش ناکم دان با میا بنم بلام لچای اوه هیچ جاواز یک نیه لنیوان مارا لگل اوشا دل سوزی با تاریکه اکی زور به هزا چون که پیش ایما روچیتیا اوه همیشه بدوای رکابره آگارین وا دیارا تاقی کرنوی روچیکان تنها شوینه که با اوی رکابره کی برزو به هز بدوزینو ولا نیوان سات یک و سات یکی ترا چاو من با کسی که اماده اکوید که اماده همو هیزه که درب قل لکات یکا که امانوی تاقی کرنوکان خواب کنو او کسی که با وطای وشا زور سیره چش خانه که برو ندروا برو لولی خوارد نگنشت بونده ای زور جوانه سیر که گون چی چی لازم لو یکی پر الماسه چیه؟ راسته کی؟ پیم بله، کیلوا؟ کیلوا، دیکو باو کی تو لکوین؟ لجیانان، وابزانم کاری چیه کن؟ بکوشی بکری گیراون ها، هر دو کنو قرار کن؟ اما یکم کردنه و تا براستی زور سنج را کشی تو یکم کسی که با شوازه سیره کردنه و هبه تو زور براستی وره گرزانی؟ باشا تو گلتو نکردوهایا؟ باشی پیدوهایا؟ دنیا هست یکا شتی که زور سیره هنه جا خلکی سیریان لیمیه چو که نزنن که اه براست ما یا نه من لنو خیزان ندائیگ بوم که همویان به تواوتی لبکوش بگین هر وها خیزانکم آواتی که زوریان به منه هیا زانی بلا من رقم لوشتیا که یکی ایوه جوریک جیانه بجی که پیشتر کسی که تر دیاری کرده بید که تیوتم امیوه دهاتی خون به دستی خون دیاری بکم همویان دوشی شوگ بون که تیوتم توانه یکی زور به هیزم تیا با اوی ببما بکوش دیکم دستی کر بگریانو با کوده یکی برانن ایوانیا شتیشی اصایی کورکه ان خراب تر به لکوتایی کارکه بشرطه و بو رخصاری دیک من برینار کردو و براکشم لپالی و بو پاشان لمال هل هاتم دلنیام هر دوکان خینیان زور لیر رویشتو بلام اگر منیان دوزیه و اوال ناوم ابن لو کاته اب من راو چیو دستا کم بلناو بردنی خیزانه کم دلنیام خالاتی که زور مزن هیل بران بر سرکانیان اوه هیچ بوه پیم بله براز نیتورو آیا کمه پیش استا کسی که بینی لیوه درب کهوه؟ نه خیر کی وای کرد بلای پیوشی پیره و تو زور خیره اما بسه هاو فیلب چوکه یه سابو تانیا کمه هیواش جولم کرد تو چی توی پیوی پیر؟ نه به حتی اکو قناقی کتایی هیچ تیب که ایوانیا؟ پیویز نه که اوانه دل رقمی حسن با بیزاری کرد بوی با دوای کسی که اگر رام یاری لگلاب کم براست امیز پرسیارک داری بکم یکم باش داری کردن تن لطاقی کردنوی رو چکن چونه بینن؟ بله زور خوشا هیچ تاقی کردنوی یکی سرپرایی تیان یک زور لیترسم بلان بلای منو به هیوای کردم پی ما بو داقی کردنو کن زور خورست ربه هیوا دارم قناقی ده هاتو خوشی زیادتر بیت نه زانم تو بلی وابه بابرنگون کمه بوستا پیتان چونه یار یکم لگلاب کن ها یاری؟ اگر توانی تن لیاری بی بنوا او اتان کمر راو چی براستا امادم من امادم ای تو چیلی ها؟ چاکا ایسا ایسا یاریه کشیه کمو اگر پیشوی ام بالو نبگات شونی مبز توانی تان ام توپل من برن او آی بنو بیمو بی لکاش مر هشتی بیانی اگه نشوینی ما بست وایا هشتا نو کاش مرتان لپیشا بار جوری پیتان خوشا هیرش بکن بیگو من دستان لی نایم من چی؟ اب کار آسانا؟ اما هری نیا سرطا تعقیب کنوا تنها توپکا ببینو تواو؟ بله کواتا سرطا من دست بیکم فرمو با کم مزانی؟ من چند کلوهای کبینم؟ اما اون ریکی تایبتی گشتنه دنگوی جولا با کاری نرانی با شوازی جور او جور بکاری اینن بو اوی هاو شویی که خویان دروز کرد دوش من بفریو بن من سرزامم چون که منالی که لمشه ویا او جوره و نرازانه هاوار لجولا کردن ناوسته باشا براستی اما پیاویشی پیرا چیا؟ نارو انو پیا اگر وابه لجولا کردن ایوستانم آخ دایلو پیای که وستابو با همون توانه ایکیو پیای کشم اگر پیاوی کی اسایی بو مایا اول انجام اولیانه پی مشکا یا وار ام پیاو پیرا پی علی پولای اون تندا کیلوا بابی گورندی اس سری منا ام قربت مای چیا وا دیارا کوری کی تو پاگو رازگوی منا مدب هرچه که خیره بلام پیویسی به ده سالی تیره با اوی راسه خو هرشم کنس هشتا منالم چی؟ لسره و؟ پیانیشک ازانی کلاسه اتانی زور باز بی بلام کم به کنسالی هرزه کهو که بو چرکه ام پیره برگریکانی شل کرده و خو راسه که لوانه به میشک به بلان بکاریه اینه شکسته نه شکر و دیاره حتا که بیانی کاتی که خوش بسره با براسی او دوانه زور شلجا بون دل نیام یه ساتوشی دل روکی بون با پلیه کنه توان خویان لیب کرد چه؟ خوتون؟ هشتا هر باش نبون او چی بیه که و هرش نگن اما هلی خوامانه باشا انجره توابی اکی وایان وایان برز نتو رو به هیچ شوه منو نبوا به دست منه نا ببی بکره نانی فیل ناتوانی سر کوین هر چکان تان زور بیزار کرانه بوا پیلو کانی فریا با اوی درفتی هیرش کردن پایاب که اما هلی خوامانا افیموانیا تو فیلو کانه برای سانیا پیروز بایی من دوبونه کتن لیکم تو پراسی زور سر انتراکیشی برات نیتو رو پراسی سر انتراکیشی لبیری که تواو منو ازهنم تواو دور را مروم بو چی؟ چی؟ اکشه تواو بلان بو چی؟ هشتا کتی که زور من باوا کمی پیجه سخری بو بیبینوا وا دیاره هشتا تینه گیشتویت؟ او پیرا زور بکمی دستی راستی و پیچپی بکار هینا لگل وشا هیچ درفت یک معنی لبران بریا اتوانین با ماوی یک سال راوی بنین لگل وشا هرگیز نه اتوانین توپکی لی ببین کواتا تیگشتی منیش پێم وابوو بە درێژایی کات بە فریوتانەیەم کەواتە بەو شێوەیە ها ها بەڕاستی زۆر تو ڕەمەکەی پیرە با بڕنگۆن دەی وەرە لەگەڵم کەمێک ترە مێنمەوە بۆ یاری کەم ئەوە گوێ لێم نەبوو چی موت ها سوودی نیە هەرگیز ناتوانی تۆپەکەی لێ ببەی تۆ مێشکە نیە ها بەڵێ چیتر گرنگی بە تۆپەکە نایە هیوەی کاتەکە ڕۆی بەرزنی ترەوە ناچارەکەم بەهۆی دەستی ڕاستی بەکار بێنێ پێش ئەوەی کاتەکە تەواو بێ بەو شێوەیە باشە تێگەیشتم بەختێکی باش منە خەوم پێم بڵێ بەرزنی ترەوە کیلوا چۆن ئەو جوڵەیەی ئەکرد لە کاتێک ئەوا دیار بوو کە بە پێوە ڕۆیشت ببوو بە چەند کەسێک ئەو هونەرە تایبەتە بەو کەسانی کە کاری نایاساییەکەن بۆیە پێویست ناکات تۆ فێری ببی لە ڕاستیە هەر پێویست ناکات بەڵام هونەرێکی زۆر سەرنجڕاکێش بوو ئەیوانیە پێویستی بە مەشقێکی چڕ و پڕ و زەحمەت هەیە بەڕاستی کیلوا زۆر سەرنجڕاکێشە نا بابا ای هاوار زۆر بێجەوم وابزانم بەدەستی من نییە تۆ بۆستە کورە دوایش پشگوێمان ئەخەی هەیدەڕەسان ئەگەر لەو کاتە ئاوازم نەهێنایە ئەوە بە کوشتنی ئەو پیرە کۆتایی پێ هاتوو تۆپەکەم بەدەستە هێنا ئێستا بە خێراییەکی زیاترە جوڵێتەوە هات خۆی وا دەرەخا کە تۆپەکە بەدەست بێنێ لە کاتێکا هێرش بۆ ورد مەکەن ئەگەر دووبارە لە وردکە بپا ئەوا ئێسکەکانی هەشکێ بەڵام ئەگەر کەمتر خەمی بکەم ئەوا خۆم تووشەکەم بەری نەکەم ها چی بوو مرد کەمە پێش ئێستا دەستی ڕاستی بەکارهێنە سڵاو کاپتن منم دەنگ و باسی گەشتەکە چۆنە تێگەشتم بم بورە بێزار دەکەم بەڵام ئەتوانی بە خێراییەکی کەم بڕۆی نێتۆرۆ شتێکی لە گۆ نابینی لە کاتێکا یاری بەسەر برنی کاتیانەکرد ئەوە تا باڵۆ نەفڕی وەکە خەریکی ئاگاتە شوێنی تاقیکردنەوەی دات و هەر چلود و پاڵێوراوەکەی هەڵگرتووە القیدات بریاردانی لەسەر بۆچوونی هەمووان هەمووان دەسەڵات